اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير اول واقعا شر دین مخی کم وائی کی اثبات دا توحید دا ربوبیت چی آغا اصل کی رنبی اصل دا اصول دا ایمان نا نوست دویم اصل ثابتی چی آغا باس بعد الموت تے دارنگی اول واقعا کی مخی چی تیر شوا دا ابراہیم علیہ السلام دا نمروز سره چی کمی خبری وی پائی کی اثبات دا قدرت دا اللہ پیحیا او اماتت باندے جن دی کولو امرو کولو باندے او دارنګ په تصرف کول د انقلابات او د نور اوس په دې واقع کې پاګیبانې تفریق کړي چې دا څنګه چې الله په دغه قادر او پدیم قادر دی چې پس د مرګ نه خلک ژوند کی او دارنګ امور خارقه للعادت پاګیم قادر دی او د تنوی ادپاری او کلذی مر علی قریه او مان یا کلی دلې د حال دا غسړي او کلذی یا پشانتا دا حق سری مر علا قریا چراتیر وطو پیو کلی بانده وحی خاویتن علا عروشها او حال دا چه دا کلی را پریوتیو پخلو چتنو بانده اگر را پریوتیو قریا عربی کی کلی توی او مطلب داره آیت نبوری الامن هو کلذی مر علا قریا او دیکھیں بیا گڑ مفسرین و اقوالو چاوے بی مراد تی عزیر علیہ السلام دے اکثر مفسرین وی دا دا عزیر علیہ السلام واقعا دا اچاوی لیو چنا دا یو نبی تیر شوی دے ارمیا ابن حلقیہ چا اربیاواتا وی چاواتا ارمیاوی وی دا آگا دے اچاوی نا دا ارمیا ابن حلقیہ خضر علیہ السلام دے غیا دی چاوی نا دا حسقیل ابن بورا دے اچاوی حسقیل ابن بوزی دے والله عالم او مشهور دادا چې دا عزیر علیہ السلام دی عزیر علیہ السلام هغه په یو کلی را تیرېدو د اکثرو مفسرینو په نسبانه دا کلی بیت المقدس دی دا قریه بختنه سر ظالم راغلو او دا قریه کلی ټول تباہ کړو د بنی اسرائیلو او دا غي اوسیدون کې ټول قتل کړی وسه چې پکې پادشیو ناغي تنه هجرت کړو د غزې نه او ادارنګي تورات کې هم ختم کړه وغیم سیزلو یا چاویلو د ارض مقدسه وا د ضحا کول له او دا غ قریه او چې په زرګونو خلک تنه تختیدلو لکه مخ کی تیر شی او 233 وخیات کې چې د مرګ دایره د وجه بار وتی او تختیدلو او ابن عطیه دا قول رد کړل دا لوم به قول اگر دې په نسبت صحیح دی په دنیا کې سلور بادشاہان تیر شی وی چې دو پکې ظالمان کافر او دو پکې مسلمانانو نو پاغه دو کافر او بادشاہانو کې چاوی یو نمروز دی او بل بخت نصر دی نو بخت نصر بادشاہ ډېر لوی ظالم او هغه د غلط خلق وجلو دا کلی ټول خوش پروتو او چا دا ویلو چې دا دیر هرقلو یا صابور باد ودوي او دا د قلبی قول له بار صورت اکثر هم دغه وی چې دام دغه زید بیت المقدس وهي خاویه على عروشها دا جمله حالی ده خاویه دو مانو سره راځي غرزیدل او خالی او د مقام کې اوله معنا مراد ده دغه عروش جمع د عرش ده او عرش د چ کوټه چت وی او سفرونو ته ویل کیږي عرش یره دا کلی چتونه او باغونه او سفرونه او غیره غرزیدلی نو بیا داغه د پاسه دیوالونه داغه بادیم را غرزیدلې وی داول نه بر زیرا پریوزینو بیا دا نوري دا کندره منډره روزي تاسو بلیدلی چې وګوره دیوالونه خوشتره چت پته لګي چت لومبه راغله بیا په دیوالونه راشي رستو نزدکه وی وهي خاویتن علی عروشها کله چې دا زاله کندره ته غولی دل په داسه حال باندې نو قالا دو ویلو ان یحی هاذه الله سرنګي با ژوند کی داخله الله بعد موت اپس د مرګ د دینه دیکلی کی چې سو کو سیدل دا با الله څنګه را ژوند کی انا په معنا د کیف وي او ژوند کول د دیکلی په اباده او پوسیدونکو سره یې کنه او مرګ داغي شاړیدل او نړیدلی اصل کې دا سوال مشتمل له په احیا په ژوند کول دا غ انسانانو چې په دغه کلی کې آباد او ژوند کاو او دا اسقول په تور د انکار او د شک نه دي ځکه دا خبره خو نبی کوي کنه ناغه شک نه وکړي بلکې په طریقه د استعظام د قدرت د الله دی چې دا قدرت ډیر لوی دی آیا مقصد ته کې افسوس دی پاغمړو بنی اسرائیل په سي یا په تور د کیفیت دی چې کیفیت به څنګه یې را دا خو منو چې دیم جن با الله ور کوي خدا به په کم کیفیت باندې هغه حق دی او موږ ته کیفیت نه دی معلوم آیا دا به داول ژون پشان تدریجنی لکه نطفه او د نطفه نه علاقه جوړه شوه او بیا ورو اتله دی هات تراغه چې جنین شو بچي او بیا په کسان او ساپه کې واچول شو د مور د ګیر نه دنیا ګیر تراغه بیا ورو کې ورو لوي ته په دې طریقه وای اکه نه بل طریقه وای یا چې څنګه مړشوی نو پاغه طریقه برا ژوند کیږي دا دې مو طریقه واضحه شو چې څنګه مړشوی نو پاغه طریقه الله را ژوند کی لکه رستو به ووره بعض مفسرین وی دا قول په طریقه د شکو ان یحیی د په کې شک تجربه ژوند کیږي کنه او دا سړی کافرو دا چا چې دا خبره کړې وا دا کافرو لکه زی مخشری وی دی یا ابو علی په معتزلو کې دا خبره کړې دا او چا وی دا حسقیل ابن بوزی او معاذ الله دا مخکنه کافرو بیا نبی شوی دی په کافر الله نن نبی کوي لیکن ابن عطیه په دې ځای کې رد کړی باغی باندې او صاحب د لباب خلوی چې دا تپوس دلالت کوي په دې چې دا سړی چې او د الله منو باس بعد الموت اجمالا منو لیکن دا غیره تفصیل نه خبر نه ده دینه دا معلومه شو چې دا سړی مؤمنو اور کله چې دا الله سره مکالمه شوی دا الله سره خبرې ترې کوي په دا دلیل دی په دې چې دی نبی وو نو نبی دی باقی دا چې مې اکثر دا وی چې حضرت علی السلام دی فاماته الله 100 عام نو مړو ساتو الله د لرسل کاله ثم باسا ویرا ژوند کو الله په خپل مرګ راوس ډیر روانو په غځه کې نه تاسو په مرګ راغی دا مطلب نه دی چې مړ کا الله د لرسل کاله سل کاله کې نه مړي مې خو په یو سکند کې ساتي وزي مړ او ساتو د شانته سه ته وباسو به را سي مړو ساتو ترسل کاله پوری او ثم باسه ویرا ژوند کو چې ژوند دې شو نو ستاسو تاسو کوي ورته الله سره خبرې کوي خو پته ولګي د پیغمبر دې کله او دا نورې بی ځای خبرې دي ټیک دي چې پوره تفصیل بني مخه تا خو یو نبی دې د الله د انبیاو نه اکثر مفسرینو د قول په بنا به تر دار چې حضرت علی السلام دې بیا دلته مظهری وګ دې کیسه را نقل کړې دي خپل تفسیر کې یا نور مفسرینو چې دې بیا ژوند دې شو او دا لوی کیسه را نقل کړل چې د په کوم وخت کې تر زګیره تور وا ځوانه کې تاسو وخت کې په دغه وخت کې کور کې او ماشوم وا د پینځو شپږو کالو چې دې کړه خادمه وا وین د وین زلوري وا یا وین زوا دې چې کله سل کال پس الله را ژوندې کو او خلق ته ویزه او زیرم او به غیت دا خلم چې زګور تورات حافظم دا حقیقتو چې انبیا څومره براتله د موسی علی السلام په کتاب باندې ناغي د باغه کتاب الله یادو بل چانه شي یادولې دا د قران کریم برکات او معجزه چر سو کې یادولې شي خبر چانه شي یادولې صرف نبی به یادو ناغي وې ټیک دا چې زموږ څخه خبره قران چې تا ته دادی او تا سره صدا دغه دی خلق شکو پکې وی غکلی کې مظهر لیکل دی یو بوډه وا او دا غینه تاسو بیا وکو یرا یو بوډه ژوند دی وی څوک دا وړو ماشومه او یغه کور کې حضرت علی السلام سره وسیده وسته شپږو شلو کالو د یاده سیده ویره ولې چې غیر اوسه نو یغه ډیره بوډه شی وو او ژوند دی وا چې داسې وته قتل ودا زمونږه مالک دی کنه حضرت علی السلام دی دا غیر وسو دا غی یقین ناغه سل کاله پس لکه کم حال کې چې مړو د سلويختو کالو دی یا دا غینم کم دی اوغه ژوند کې بیا الله روچت نو قال الله دې تبوس کوي کم لبستا تاسو مر درنګ تیر کړې تا سمر عمر تیر کړی دی سوره زمانه تملوی تا ته پدشتا قرطبی وی ظاهر دار چې تا پوسته الله کوي ذکر واستو دلیل به موجود دی چې کیف انون چې زو حاس منکسو ها لحما او احیا دا خو الله جل شانو کوي ګنه او سوال دا دی چې الله تعالی ته خداغه د باس مدت معلومه دارنګ دا معلومه خبره وا چې مړ د دنیا د حال نه خبر نه وي ته دې تفوس څه مطلب دی نو جواب دا دی چې دا دې د پاره چې پاغه باندې اشتباه د مرګ د خوب سره رانه شي چې ګوره دا خوب نه خوب دورت وګد نشي کېدی عادتن سلو کالو پورې اوسړې نو د کیږي ټیک ته په اخباراتو کې بس واقعیات ماقیات راځي چې فلانی دې کې او زنانه او ما سرهشته هغه معلومات جهنم ما بدري کتاب شته فلانی دې کې یو زنانه مړه و دو دیر شکال هغه په خوب ودا و خدای پکې د تعجب واقعیا رانه کل کل دې راغې نه سیوا نه ولګه دو دیر شکال ویدا د کومه په حالت کې و خو په صورت سل کال داسې نه وي چې اوسړې د کومه په حالت کې پروتي او غبیا دغه نه نو مقصد پکې مدغه او دیم دا د جاهلان خلقو عقیده ده چې مړی د دنیا د حالاتو نه خبرې د دنیا والا سره امداد هم کوي نزل تعالی د دې سوال جواب کوي د دې لپاره ذکر کوي چې وګوره عزیر علی السلام اگر چې په مؤجل مرگ نه مړ چې کوم داغ نه تا لیکن سره د دینوم هغه تا وخت نو معلوم چې هغه سو کال دی یا سو میاشتې سور د شپې دی نور د دنیا تیر شوی احوال سور بارانونه شوی دی سور موسمونه بدل شوی دی سور زره نور راختلې دی او شپه شوی دا سور زره دا شوی دی سور زره دا شوی دی دا پتاغه ده نو نور راختلې دی شپه شوی دا پلانې حال لاغې پلانې حال دی حالت مخه ته پد نو ځکه خو وی چې لبستو یوم نو باز یوم پته ده نشته د دینه دا پته لګی دا چې جواب هم کوي قالا دورته وی لبستو یومن ایثار شویم درنګ می تیر کړل دی یو روز او باز یومن بلکی باز هي صدر وزي بلکی دیولی وی پیره زکه وی چې کوم وخت کې د دنیا ساو تاسو سترګې پټې دی نو چې وی قتل نور دی غاړې تاو داسه کچا کرم کی دون کې وا او کوم وخت کې چې سترګې وګړول بیا راوچت شو نو نور دی غاړې تاو دوی بس صرف صحیح صدر وزی می تیرا کلی دنو خو غرما او دشوی ما و مازیگر را پاسی دم مر پا پریوتو دی لگ وقت پاتی دی لابستو یاو من وقت می تیر کلی دی درنگ می تیر کلی دی ایسار شوی ما یاو رزو او باز یاو من یا بازی حی صدر وزی بلکی بازی حی صدر وزی او پا مانا دا بلی او دارا مخی خلق خبری دا دغه دا پاری چی نا یاو رز خو پورا ندا نیم روز دا او گورا دا پتا ندا لگی دلی زین دا پتا لگی دا دا خبره چې دې کوم خپل کوي دروغ نه وي غریب دا د خپل ګمان باندې بنا دی نو که یو خبره سره په غالب ګمان باندې وکي او هغه د واقع نه خلاف هغه د دروغجن مو آیا بلکې دا هغه احکام صحیح دي نو یو سره بار وته دی هغه د قبله اشتباه رااله تحری صورت وته وي اوس د تدافت نه لګي چې دې غاړه ته قبله ده او کدي غاړه ته ده او کدي غاړه ده وخدا ته وخدا چې یا خوشپره نور نشته یا مثلا نور دی خدای اسمان په میل دی دا پته ده نه لګي چې نور کمه غلطه دی او ټیم شوی دی اوس ده دا اندازه نه لګي چې کمه غلطه قبله ده یا داسې ملک کې داسې علاقو کې دی چې دا پته ته نه لګي چې نور دی غلطه راخیږي او کدي غلطه راخیږي او د خپل ګمان اوس غلو ولې سوکشتام نه چې تاسو ته وکی بیابان دی صحرا دی موږ خو نه پاتې کیږي کنه په هر حال کې وکې زه چې خپل ګمان اوس غلو او قبله خو دی غواړم نو ګوره داسې مونږ کو روستو ته که پته ولګې دوم چې دا قبله نه ومونځ یې صحیح دی دا ولې دا په غالب ګمان بنا دا غریب خپل ګمان چلولې دی کنه اوس یو سړی خبره په خپل غالب ګمان باندې بنا کی او هغه خبره د واقع خلاف نه لې بده نه رانی چې کله پته وته ولګې دا چې دا د واقع خلاف ته نو بیا په خپل غالب ګمان نه کیږي بری د دې وجنه دا غالب ګمان باندې بنا دا انبیا دروغ نه ویخه چې لبستو یوم او بعض یوم نو قالا الله جل شانو ته نه نه نه یو روز دا او نه نیمه روز دا بل لبست مئه عام بل لبست مئه عام ویل ورته الله بلکی سار شوی تو سل کالا سل کالا سار شوی سل کالا د دې نه دا پته لګی دا چې مړو ته چې دې الله په خپل نیټوم نه دی وجلی مؤجل مرګ نه دی بلکې صرف خې ورته چې دا سي ژوند دی کوم او بیا هم هغه ته دا پته نه لګي چې سو کال تیر شي ویني چې کم په خپل مرګ باندې مړ دی په نیټه هغه ته بس پته ولګي چې په دنیا کې څه کیږي دا روحونه بیا دلته نه راځي چې روحونه بیا دلته راځي روح خو یا لاړ علیین ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی کنه یک سړی راغ جنت ته الله بوت اګه ناکار سړی د جهنم ته داغه روح بوت نو د دنیا د حال نه څه خبر دی روح دا خود شیګانو نظریه وا چې هغه روح بیا دنیا ته راځي بیا دنیا ته راځي او دغه وجره چې علما وې د دې وجنه کافر دي. شامیم لیکلی او مجموعه الرسائل کې چې موږ شیګانو د زګه کافر وایو چې یقولون برجع الاموات الى الدنيا، دی وی مړي بیا دنیا ته راځي، روحونه بیا راځي. او قرطبی هم لیکلی وو چې دا چې خلق کافر دي زګه د قران د نصوص خلاف ورزي ده. د دې نه خو استنباط کیږي خو رسو صریحي نصوص را روان دي. سوره یاسین کې وراشي علم یاراو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون. آیا دیدی تن ګوري چې څومره ډیر هلاک کړی دي موږ مخکې د دې د پیړونه، او یقینا اګی دی تن واپس کیږي، واپس شي ویني دي بیا ناراضی. دا د شیګانو نظریه او دا اصل کې د هندوانو نظریه ډیره زړه. هغه وته په خپل وېدونو کتابونو کې اواغوان وي، اواغوان عقیده تناسخ الارواح چې غوی روحونه بیا دنیا ته راځي. هندوانو خپل کتابونو کې لیکلو دا دغې نظریه وا. او مسلمان په دیم نو پوهه چې ماده د الله کتاب سوې د محمد رسول الله سنت راته سوې، ناغه مې روح راغله په بلې ناشتي. او جی داوی په تلوار تلوار او پسې سو کې ځکه غریب خپل وازه کړی دا، او دا هغه د ناشتي د بلې د پاسه نو دی ویل هله زر پلان کېل وا په خکه او ډینګې شه په کې دامه خامره دامه خامره دا شی ولا جوړ کړو. چا کتابونو کې ولیکل موږ ځکه وایو د فقهاو یو خو هغه فقها دي چې مجتهدین دي، اخو ځان له شان دي داغي هغه سرور امامان مشهور دي او نور مشتګن امامان دي. دی خو خپل خبره ده کی دي چې انسان د قیاس کړه د قیاس کې غلط شي الله بوله یو اجر ورګي. خو یو رستو خلق دي ناغي ته خلق فقها وي، اگر چې فقها نه دي خوشمار لیکيږي په دې کې د فقه کتابونه لیکلي دي یا د دې سب مسلوبانه عالمانو فقها او بعضو کتابونو کې لیکلي کې کبيري لیکلي دي چې مړي په خپل کور باندې نظر کوي نو ور وزي دته ور خکاری ته دومره تیز نظر وي. خد دنیا کې وته سره خکاری ده ساده نه خو تاسو نه لیدو او دومره تیز شه ده کنه چې خپل کری کې کور کې ور صحیح کوي ور وزو کوي. او دیم لیکلي دي چیرې تر سو پورې چې بان د مړي خبر نه ده پوښنه ده بان اوري د حسن بصری کولې نه کولې بان اوري مانا دنیا د حالاتو نه خبريږي. یا هغه مشهور عالم چې حقیقت کې ښه عالم دی د احناف مولا علي قاری مرقات والا دارنګ نور کتابونه کړی دي شرف اکبر وغیرہ، هغه وی وی مړ چې کم کسان لامبئی ناغه پیجنی، کم کسان چې اوچتئی هغه پیجنی، کم چې قبر ته کوزئی هغه پیجنی، څوک چې په خاور اړئی هغه پیجنی، څنګه پیجنی سیب خلکو لسترګې پټی کړی ته سترګې پټی کړه په دنیا کې چې تا ته پته لګی چې دا څوک دی دا وی پیجنی وی حدیث کې راغلی دی موضوعي روایت نقل کړل درو خمو وای دا غلطی ده موږ نشو منلې تاري وسړی نه وي شرف او قهاو دا خبره لیکلې دا او دې لیکلې دا او دې راغې وسو د فقهاو خلاف کوي موږ د فقهاو خلاف نه کوو پاغه دی چې کله حدیث ته مخه تا یا نص ته خو دې نص خلاف خبره ده نو موږ دا طریقه دا تر روانه چې موږ د قران او د سنت مقابله کې د فقه خبره نشو منلې. فقه کې څه نشته موږ برته خو یو بیا بر دې قائل چې مړې مدد کولې شي دا بریلانو چې کتابونه ډکړې د سره ډکړې دي تار دي حنفی فقه نه ډکړې دي چې په دې کې داسې زونه شته دا بلاګانې په کې شته. هم وایو چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ غریب ته خبرم نو ډیر تفریعی مسلې دي چې اگر اوس تو فقها او ذکر کړی دي حالانکه امام رحمۃ اللہ علیہ ته پته نه وا شای اسماعیل شهید رحم الله لیکلی دي ضاء الحق الصریقه چې دا تخریجات د فقها کله وی چې کوی ته منګک پریوزی دورو بابت راو باسي چې سپیو ته پریوزی دورو بابت راو باسي پلانې شي پری دا وی ټول بدعات حقیقیو کې داخل دي. شارع نه دانه دي نقل نبی علیہ السلام دا فیصله نه کړی داروس فقها او خبرې کړې دي تخریجات فقها دي ته وی کنه یا بعضو پکې لیکلي چې نیت په خپل ویل شي لکه هدايه والے چې لیکلي دا غلط شعر دی د قران خلاف د صحابه خلاف د تابعینو خلاف موږ چې خبره نشو منل دا مو خلاف او د امام نه کنه نقل کې او دی غلط نسی نو موږ بداوو چې امام رحمت الله علیه د ځکه غلط شعر اجتهادي مسله او الله بولا اجر ورکړي هم موږ نس مخه تښتا موږ ته نشته خو ظاهره خبره چې خپل وی خلقو داغی دا غلطه دی حدا پوری نه چې بدعات پاغه ثابتيږي بیا رسونه ثابتيږي دا د رستو خلکو لیکلي کتابونو کې نو قران نس خدا دی چې قران کریم یو غته پته نه و او زهره علی السلام سورج جلیل القدر پیغمبر دی یا بل پیغمبر ایو عام سړي ته دا پته لګي چې توهبان تای هم لاله لیکلي چې کونجش نخینت بر قبر مردا بدانت مادنر چنچن یا چنچن چې په قبر باندې کین نه دی مړي ته پته لګي دا چنچن دی که چنچن دا مذکر مؤنث پکې پیژني ژوند دغه نه پیژنده خو د مرګ نه پاتې نظر دوره تیز شو چې یو غز یاره دو غزو خورې نه را پوری وزي اپاتو دوم لګیږي په خزمانه څه شي نهسته داغه سر د خزینه کتره خو د خزینه پاسه د خزینه پوری وزي نا ته پته ولګی چې دا شی دی نه بیا خو بده ته نیخ کاری ځکه چې داوه تخکاری نو تاسو کې بیا ځان نه ولا سره زی پربندې ولا بوزي هغه کنه کان خلقی دایې بده مخ اخوړی خبر کې زموږ د مسلمانانو مړي چې اکثر دی نو مخ چې کم پای قبلی دی کنه ته د شاده غاړه رالی ظاهره خبره ده چې هغه ژوند دی او په ژوند باندې او مخ اخواو نو ته ته دا وایا ویره دارا ته وایا چې د بل طرف تستا سشی ری زمان پلاس کی بانگی ہو دا پلاس کی که نو چیر تا پتاو لگی جدا بانگی دی کچر گدا تغلالا چنچنو ها چنچنو غمولے چی چنچنو چنچنو اداوی پلان کیلی کلی دی نو قرآن و دا حدیث نصوص خدا دی مونگ دا چی غی دا پتا نلگی غریبانانو تا چی سور وقت تیر شوی دی اللہ جل شانو چی ترسو نو ویلی دا غی علم کی دا نو چی ماسل کالا تیر کلی دی اللہ ورطی بل لبست میاتا آمی تا دیو جنہ دا دیر غلط نظریہ دا او بیا دغه خلق دا سوک چی را دی قائلی چغی وی مون دې دې پورې خبره نه کو مې وای یا اونري دا سوره غټه مسله نه وا و ويره دو یا نه او چې مړي ووري نو مطلب د دې دار چې مونږ بزو خپل درخواستونه به ته پیش کو د شرک دروازه دې کولاو کړه دا د شرک دروازه دا انبیا په خپل قبرونو کې وی ژوند دي او مونږ نه کوي حدیث کې ویل کړه غلی چې انبیا احیاون فی قبور یصلون و حدیث دې موضوعي دې ما تاسو راځي د صحیح حدیث ته یو صحیح روایت دې باب کې پیش کا علامہ ابن قیم و حدیث و ذکر حیاتهم بقبورهم لوا صح و ظاہر النکرانی فانظر الى الاسناد تعرف حاله ان كنت ذا علم بهذا الشان کم ذکر تاثر یو روایت پیش کا مخی دیکھا نشتا لدی وجنا دا دیر خطرناک خبروا باقی دا فقہا و قول دا مطلب نو چو دیر کسان بووی نی چو تسا مسئلہو کی چیرہ صحابی لگی دلے دا عمل کردی ہر عمل چی یا محمد رسول اللہ نقل یا مرفوع حدیث دے یا موقوف حدیث دے نو پدې کې اوسړی شور جوړ کی چې راو ګوره فقہ کې ادارا غلي دي فقها او خو شرایط ذکر کړی دي دا شرط ذکر کړی دا شرط ذکر کړی دا شرط په فقها او شرایط د نص په مقابله کې مونږ نشو منلې نص خو مخه د مطلق راغلې ته څنګه شرایط د ځان جوړې پاږي کې نو بیا دې پسې دی ودا انسانان دي غلطي دي کیږي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا خبر نو هغه دې دا پته نه و چې وروسته 15 مسلې کې به مولا پیدا کیږي لوی عالم دي او هغه بیا دا شرطونه لګي دا سر چې څومره ګوري د دې دلایل ګوره لند خبره کوونه بیا مناظره استاد چې بای قران او حدیث کې راته صحیح نه سخیا زه ملګریم تاسو سره اګه نه فقہ کې دا دې فقہ کې هوار سشته ماران خاماران لړمانا نر څه پکې موجود دي چې څه توه نه خبره ده پکې مونږ و خو چې دا پکې مشته او دا پکې مشته باید خبره دا شي چې الله کتاب مخې ته فوت ویلې نشو چې دائم لیکلې دي دائم لیکلې دي افرید انسانان دي فقہ څه توې دی او مولا علم ته وي آی او مولا دې الله ته په دې نه مکلف کړی چې داغه پس روان شي ته په دې مکلف کړی چې نبی له سلام پته بزي کداغه عالم او داغه مولا خبره د نبی له سلام د حدیث مو برابر ونه په سر سترګو باندې او کداغه خلافي نو کته ورداوه نن ډیر خلک په دې باندې نه پويږي بیا او اکثر چې وګورئ داغه ژوندۍ ځان ته به حق پرستوم وای کله کله او ژوند ټول په بدعاتو کې تیریږي او بیا څه ضرورت دی چې یو مسله کې د صحابه اختلاف شته او د تابعینو اختلاف شته او غیر اختلافي مسلو کې تر یو فقه مولا خبر له اعتبار ورکه چې فلان کی ویلی دی او ډینګی ویلی دی او هغه صحابه په ځای ویلی بیا د اپریل دور غوستاخی کې چې پاغې داغه مونز بربادې ښا سپلو کې وی چې چامونو زکو سپلې پاکی مونز نه کیږي جورابو باندې چې چاما سو کړی داغه مونز نه کیږي دا وه ته شارع راغله پیغمبر کې بتا وحی کیږي دا ته کم ځای کې کم مقام کې دا ګڼ امت دی اگر په لته باندې ځک دمې کوه مونږ ته دا ویلې چې خامخې توګه په موضوع باندې مڅو کا په جورابو باندې په هیڅ باندې مکو بس پیوینځ لیکن دا خو مو آیا کنه ول ویل خلق مخه د پروت دي صحابه دي تابعین دي مار د سوې د سوار لسو پینځل لسو صحابه او عمل لا نقل چي کلی د په جورابو باندې مسا او یی دا شرایط نو دا شرایط تا درې مسا ده کی جوړ کړی دي نو مکو دا ظلم مکو دا هم نه دی ویل چې خامخا په دیو کچړه دینه غواړي مکو پی فقهاو کرستو سره شرایط ذکر کړی دي دې ته وګورئ نس کې شتاو کنه دا خدا به رتيان نه په خوانه مونږ د عالم دي ادا خبره کوي چې بای وګوره په کتاب کې راغلي دي شامی نه دي لیکلي دا مسله مې حل کړو نبی له سلام را سره مدد کړو تا غټ مولا دې نن سبا چې کم ځنه فتوا راوځي کله دیوبند نه راواله ستاتر پاکستان تر دیوبند پورې کوړي پورې نو دا ارزه نه چې فتوا راوځي نو دا فتوا راوځي چې دا پتاوې دیوبند کې لیکلي دي دا فتوا دیوبند کې لیکلي دي دې لیکلي دي وای زمون څه بار داږي خول دلیل نه دي مونږ د پاره داږي خول دلیل نه دي انسانان دي تیر شوی چې کوم حق خبره داږي ته حق وایو شپږ شلی وشلی کاله وړاندې دیوبند کې خخو علما او نیک او حق پرست به تیر شوي د دیوبند نوم هم نو نو دین نو شپږ وشلی کاله مخکې د دیوبند نوم هم نو نو دین نو سو دین د مخکې نه را روان دی دیوبند خو یو اداره وه چې په کلمې علماء او سه مهنتونه وکړي انسانان دي چې کومه غلطي دي شوې دي غلطي ته غلطي غلطي وایي دا غلطي ده بھائی ثاني لیکلې دي انګلی کلې دي بس غلطي ده انسان کې دي شله او بخې غپو شوې نه او ما تا بچو ته معاف نکي چې کله حدیث مونږ ته مخه درو د نبی له صلوات و سلام خبره مخه تر صحابه سپکي ویل یا غي په غلطي خبره کول یا د مسلمانانو منځونه بربادول په داسې خبرو ته سم کوي یا به رتيان لګي دي لري کنه دغه شامون هغه حواله ذکر کړی دي کنه دلته یو مولاته رشوه دي اوس کومړ دي زمونږ یو استاد هغه د دیوبند د مدني سیب شاګردو شرع قاعده کتابونه دي مونږه طالبګری دور د سن 1981 خبره ده ناغه استاد مونږ ته دا ویل خبره خو هغه ډیره کولی چې دادی دادی په هغه وخت کې زما اراده دا و چې زم په دیوبند کې دوره کوم وې دلته کې زما نکړم زما پلار پسې پلان کې استاد ثابت سیب کسان ډول لګل چې په دیوبند تنه لګي کني وابي بشي وابي کېږي دنه وې ما هغه مولا چې و هغه ته شامي یادوه څو ته یادو شامي خبر کې بانګونو مغه جوړکړي دي ښه هغه ته ورشل نه خبر کې بانګونو موي مړو دا هغه مولا او چې هغه ته ټول شامي یادوه سیب ولا کوي دا الله بنده تا په فقې ایمان راوړل دي کنه په قران او په حديث دي ما فقه هو دی او عالم علم دي کته قران او حديث موافق او اخلا کدا غي خلاف او اخلا م مونږ دانه دي چې بد وته وای اسپکه وای اسپکه ما بیان وکړ دا نشه مغسته ما سره قران او سنت ته خود کفيله ما نصیب ته تاسو داسې یو شی جوړ کړل چې تاغي په روانه قران او حديث کوم خلل دي گزارونه پکې اسوي تا ویل پکې کو تا ویل ما ویل پکې کو تا ویل ما ویل غوسي غلطي خبرې نو تاول پکې کو تاول ماول هم کوي مونږ دا نبی له سلام سنت مخه تر صحابه په عمل کړي دي چې په کله دې تاسو مرګ سره چې تبر راځي او دې وجنه مسلمانانو منځونه بربادې غلط خبره ده زمون سلف داسې شرط نه وګړي ټیک دې اختلاف وو یو سیس بو د غره ښکارې دو پای خپل عمل کو بل تن کا پابل باندې عمل کړي دغه ته دانه دی ویلي چې مونږ دیو شو مونږ دیو نشو او دې مونږ دیو شو مونږ دیو نشو مسلمانانو منځونه بربادې د دې وجنه ماوي بیرتیان هغه د نفس خلاف کوي چې د الله د کتاب نفس ته چې قال ویل ورته الله بل بهسته می اتامن بلکې تا وخت تیر کړل سل کالا فنظر الى طعامك نو ګور خپل خوراک ته او شراب ک او خپل سکاک ته لم يتسنه چې ندی زال شوی لم يتسنه چې ندی بدبوې شوی لم يتسنه چې ندی خراب شوی لم يتسنه من لم يتغير لم يغيره سنون کلونه په تیر شوی دي خو پای کې هیڅ قسم تغییر نه راغله نه پوی بدل شوه دی نه رنگ بدل شوه دی نه خون بدل شوه دی لم يتسنى سوال دا چې د سرکم تو عام او کم شرابو مفسرین لیکلی دي چې دې چې کله پاغال راتېره دو زه په دې په کوټو باندې انګور پراتو نو داغه انګور راغستو داغه نه وبنه چوکلې ځان له بتک ډکو نو داغه بتک وسره دا انګور وبې وسره او انذرو نو داغه انذر نه انذرو شو کوله ځان سره راغستو خوراک وسره شته ګور دنیا کې ټول نه بهترین خوراک چې انبیای کوي دا د حضرت علی السلام هغه انذر دی انذر واحد هغه خوراک دی چې رده ګیړې ته تلل او سمدستی رده نه ګلوکوز جوړیږي سمدستی تغذیه ده سمدستی غذا ده ښه سریع التحلیل له او فایده پکې الله ډیرې چولې دي سمدستی زی واحد هغه سیس په دنیا کې چې هغه سودې کولاوي د بدن غټه کولاوي ښه درګونو دغه وجره چې د باویسرو د مریض د پاره تریاق ته چې زمانه پورې استعمال کې مرز ولا ختمې جوړو طعامیک دا تین دی اورماوی زید انذر دی شراب عصير العنب لم يتزاور نبی خراب شي هغه چوکتل نو واقعي غبطک غ شان دی ډک پروتو کی دی شي غ زمانہ کې لوخ رده د خور نه دی لوخ چې د خور نه نغته خو زمکه سن شي ویلې تاسو بلیدلی په دې کندراتو کې دا مټکه مټکه راخي چې دا غ زمانی منګي غ شان لا پراتی دی کنه نا هو ټیک ده خو پای کې چې سونه غم نه دی خراب شي اقراکوب نه دی خراب شي او بیا وی وانظر الی حمارک وګورا د خپل خرتا دا ته چې په کم خر سور وی راغله ویدلتا هغه ته وګورا وره د خر سور لګورې انبیا او کله د حدا ابد مګنه په خوا بنګریزانو چې چاله سزا ورکوله په خر به سور کو په خر وی سور کو جی مخه ولا تور کو په خر سور لګو انبیا او کله دا خو سنت زمون پښتانه او سره ډیر دتی او هغه په دې خپویږي ته دی وجنه د خر سور لیکوا دا سبد خبر نه ده دا اوچته سورلی ده محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره یو خارونو ولوم یو غالبا عفیر نو میو ناغه بو سره باخه ده اور کی ولالو پغه باندې سامان ما مانوم رو سورلی پم کړی ده انبیا او کړی ده ونظر الہ مارک او ګورا د خپل خرتا صدا پارا لتس تدل به ولنجعلک ولی وراغ د عطف او د عطف چراشی مخه معطوف نه لې به ګوري کلام کې ناغه جمله ده چې په دې کلام کې حذفته علما وی لتستدل به ولنجعلک آیه للناس وګورا دې خرته دی دې دا پارا چې دلیل پیونی سي او دې دا پارا چې وګرځو تا نخا د پارا د خلقو خلق بتا ته ګوري نه نخا د کنه دا به ته مخې ته چې الله جل شانو په دې قادر دی چې سل کال دې مړو دا دې ژوندې کو نو په دې نه دې قادر چې دا مړي ژوندې کی او انظر الی الایزوامی او ګورا دې اډوکو ته دخره اډوکی پنجره پراته وا کنه ولی غوا هوته کولل شي وا دې اډوکو ته ګورا کیف ننشزها چې سرنګي خوځو مونږ دې لرا نشز پا عربی که رفع تویو چه تیدو تا او نشز وی نافرمانه تا و این امراتون خافت نیم بالحا نشوزن او اعرازن که نا را بشیل تا ناشزا غا خدی تویو چه دادا خاون خبر نمری مانو چه تیگل که وی سن نیغ غیگی را تا وی پلانی ہوتا نیغ شو نیغ شو مانا دا خلافی ہو کنا نشز اصل که نیغی دو تویو که نا او بیا مانا دا حرکت پکی پرتر ابن کسیر و مظهری لکلی دی ننشزوها مانا نرفعوها فنرکب بعضها على بعض وګوره چې څنګه موږ اوچتو څنګه یو ځکو بعضی د بعضو سره ثم نکسوها لحما بیا اغوندو وغه ته غوخه وګوره هغه چې وکتل داړو کې داسې خوځیدل او پدې کې په غوخه راتله تر دې چې د غوخه ډک شو اجو د پاسه په الله باډی راوسته سرمنه به راوسته برابر تیار شه گاډه تیار دی ثم نکسوها لحما تد الله شان دی چې هغه ځکه خوري پرتی اغه خورن الله خور واخ جوړ کړه اغه غي سره ولګي او بس خرجو نیخ پاسې د ویدانګل اوس دی ویولید نو فلما تبين له کله چې ښکارا شو اغه ته په مشاهده استر ویولید دي ته وی خو وضاحت راغې نو قال وی اعلم پویګم په مشاهده ان الله على كل شيء قدير چې بهشکه الله په هر څه قدرت لرونکی دی ری دا مطلب نه چې پویګما اوس مه علم راغی چې الله ولې مخیره ته علم نو پیغمبر دی نو دا پته نه و چې الله پاک هیڅ قادر دی نه په مشاهده خو نه وکنه زما ستام علم دی خو د مشاهده نه دی او داغه علم راغی دی ایمان والا علم په دې چې الله پاک قدرت لرونکی دی او داغه علم د مشاهده دی نه ځکه مفسرین وی عالم و علم مشاهده اوس مه علم د مشاهده راغی مخامخ پستر ګومی ولید چې به شک الله پاک هیڅ قدرت لرونکی دی نہ الله با دا مړي بیا را ژوند کی اگر چې دې ډوکی شوې دي اگر چې زری زری شوې دي الله به دا غشان نه یوځي کی ودا ته بیروچت کی ښه او را پابوسی نه وبشي دا دې مو واقعاو بیا ته ګوره او کلذي یا پشان تا د هغه سړی مر را لا قريهن چې راتیر وته په یو کلی باندې وهي خاویتن علی عروشها حال دا چې هغه را پرې وته په کلو چتونو باندې قال ان اول دو ان یحی هذه الله په کوم طریقه با ژوند کی دا الله سرنګي با ژوند کی دا الله په کوم کیفیت با ژوند کی دا الله بعد موت ها پس د مرګ د دینه فاماته الله مئات عام نو مړو سات الله د رسول کالا ثم با صاحب را ژوند کو زګه د مرګ د نیټه نو چې په کوم راغلو مرګ د نیټه د رستو دی تاسو مخ کی خبره تیر شوه د دې باب کی دې ته وی موت على سبيل خرق العاده يا موت معجزه نو قال ثم باث بيرو روچت کو قال نو ويل ورتا الله كم لبستا سمري سار شويت سور وقت دي تیر کو قال نو ويل دو لبست يوما يسار شويم يوروز او بعض يومين يا بعض هي صدر وزي بلکه بعض هي صدر وزي قال ان اول ورتا الله بل لبست سمعت امن بلکی سار شوی سل کالا فنظر الى طعامک نو غور خپل خوراک او شرابک او اسکاک لم يتسن کنه دی خراب شوی ندی بدل کړي اغیل رکلونو یعنی دی بدبو یشوی وانظر الى حمارک او غور خپل خرتا ولنجعلک ایت للناس او دی د پاره چو ګرځو تا نخا د پاره د خلقو نخا د الله د قدرت او انظر الی العظام او ګور دې ډکو تا کیف ننشزها چې سرنګ حرکت ورکو مونږ دیلا سرنګ خوځو مونږ دا سرنګ یو ځکو مونږ دا ثم نکسوها لحما بیا غوندو اغه تا غوخه فلما تبین لو کله چې خخ کار شو دتا قال نو وی وی عالم پو یګم په مشاهده ان الله علی کل شیء قدیر چې بشک الله پارسیز قدرت لرونکی دی